thinking of her. Dahil magsasama ang ngiti ng oras na lang, narinig plano mong sasakyan. Aalis ka na, iiwan na ang puso kong nag-iisa. Pangakong binitawan na ako pa rin ay iibigin. Ngunit paano na patuloy na lang maghihintay? Babalik ka pa ba? Ng mga pangarap kahit sa malayo pa'y nataon ang tatahakin nang mayakap kang muli ng mahigpit. Aalis ka na, iiwan na ang puso kong naging